तीसरा यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 23 मार्च 1997 को लगभग प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीना से बीकानेर में हुआ। राम का आरंभ इसी बात को लेकर हुआ है और जितने दर्शन है शास्त्र है उनकी अपेक्षा गीता की ये बहुत विशेष विलक्षणता है कि शरीर और शरीर को लेकर हुआ है। हम जो है सभी मुझे तो पदार्थ है सात पदार्थ है वो होता है विधा है गुण है ये आध्यात्मिक है कर्म है हम तीन ताप है अध्यात्म आध्यात्म है ये प्रगति है पुरुष है इन बातों को लेकर चले दर्शन। ये दर्शन चलता कि उस शरीर को लेकर ये शरीर में हूँ तो शरीर में हूँ। इस शरीर में दो भाग है एक जड़ है एक चेतन है तो इन दो भाग को लेकर चला जिसमें है शरीर और शरीरी एक शरीर धारण करने वाला और एक शरीर ये दो चीज है तो इन दो को लेकर चले। यही वास्तव में जीव के कल्याण की खास बात है। ये सीखने की नहीं है ये अनुभव में लाने की बात है। इस वास्ते शरीर और शरीरी कहा तो कल ये बात चली थी कि शरीरी है ये नित्य है शरीर है ये अनित्य है ये सबका अनुभव है। ये हमारे सबके बात समझ में आई हुई है केवल इसका आदर नहीं करते इसको महत्व नहीं देते हैं इसको विशेष नहीं समझते हैं ये गलती है। ये तो हमारे सामने ये बात है कि बालकपन से आज तक मैं वही हूँ मेरे में परिवर्तन नहीं हुआ है और शरीर में ये वह नहीं है किंतु उसमें बहुत परिवर्तन हो गया। आज बालक में देखा हुआ आज देखे तो पहचानेगा नहीं इतना परिवर्तन हो गया और अपने आप को भी देखा बहुत बदल गया तो देश बदल गया काल बदल गया वस्तु बदल गई व्यवस्था बदल गई परिस्थिति बदल गई समय बदल गया भाव बदल गए सिद्धांत बदल गए योग्यता बदल गई ये सब बदल गई परंतु आप नहीं बदले आप वही है। इस बात में क्या आप लोगों को जैसी कैसे अनुभव हुई ये ध्यान क्या ध्यान दिया क्या किसी रहे कुछ शंका आई हो इसमें संदेह हुआ हो तो कोई बता में संदेह भी नहीं है और स्पष्ट अनुभव भी नहीं कह रहे हैं कि संदेह भी नहीं है और स्पष्ट अनुभव भी नहीं है। कौन बोले शक्ति अच्छा स्पष्ट अनुभव नहीं तो थोड़ा अनुभव तो हुआ है मानो कुछ तो ख्याल हुआ है ना कुछ ख्याल हुआ है ना तो देखो भाई लौकिक विद्या में भी थोड़ा ख्याल होता है तो फिर अगर साफ हो जाता है विषय वो समझ में आ जाती है तो समझ में कुछ आई है तो इसमें थोड़ा सा बल लगाए थोड़ा सा ध्यान दें थोड़ा समझने का उद्योग करें चेष्टा करें समझने के लिए। आप फरमाओ क्या कैसे दिखा आपको आप बताओ भी आप बन कोई बात हुई तो विशेषता क्या क्या समझ में आई कुछ ध्यान में आई हो। महाराज जी ये बात तो प्राय आप कई बार फरमाते हैं पर कल आपने जो जोर देने के लिए कहा ना उसमें आपका विशेष आशय क्या था वो हमारा आशय ये था कि साफ बात ये समझ में आनी चाहिए खास बात है कि पेट, ये पेट में बना है, माँ के पेट में शरीर बना है और एक दिन ये छूट जाएगा। ये दो बात का ध्यान दें आप, ये मिला है और बिछड़ जाएगा, ये बात बहुत साफ है। तो ये मैं नहीं हूँ, मैं तो उस मेरे आने वाला और ये रहने वाला एक है, तो उत्पन्न हुआ है, वियोग संयोग हुआ है, वियोग हो जाएगा। तो शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर से अपने अलग का अनुभव करना पाते। ये खास मेरा ध्याय था, अलग होना चाहिए, बिल्कुल सदा स्वभाव अलग है। आप तो नित्य है, निर्विकार है जो कि तुम है, एक अनित्य है, विकारी है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, बिल्कुल आप परम शुद्ध है, ये महान अशुद्ध है। इस शरीर को देखा जाए, इसको टुकड़ा टुकड़ा किया जाए तो तोड़े भर भी चीज बढ़िया नहीं निकलेगी, इसमें सब गंदगी गंदगी, कोहरी कोहरी गंदगी है, और उसमें महान पवित्रता ही रहता है। चेतन अमल सहज सुखराशि, अमल बिल्कुल शुद्ध है और सहज सुखराशि है, और ये दुखल है, इतना वृद्ध है, ये वृद्ध है। इस बात इन दोनों को मिला करके आप कह रहे मैं शरीर ही हूँ, ये जो बात है ये खास बात है। तो इसमें आप लोगों को ख्याल आया कि नहीं, कि भाई मैं अलग हूँ, सही अलग है। महाराज जी, इस शरीर को मैं मानने से पहले हमारे पास इस शरीर से बहुत शुद्ध इंद्रियां निकट में पड़ती हैं, मन निकट में पड़ता है, उनके साथ जो मिलावट हो गई ना, वो मर जाएगी। पहले कम से कम शरीर के साथ अलग ये हुआ कि नहीं, वो भी हो जाएगी। ये खास बात है, समझ लीजिए। तो इसमें कुछ ख्याल आया कि नहीं आया, ख्याल आया तो क्या आया, अरे शंका हुई तो क्या शंका रही। ख्याल ये आया महाराज जी कि मैं, ठीक है, तो क्या है, मैं नहीं है तो क्या है, प्रायश्चित ही बात कहते हैं, बढ़िया मार्मिक बात नहीं मिली है, मेरे उदय संतोष सीखी हुई की आदि की बात कहते हैं। शरीर के साथ जो अपनापन है, मैंपन है, उसमें कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, बात ही सुनने से। मैंने कोई चीज नहीं है थोड़ी कही, मैंने ये बात मैंने कही नहीं, ये बात नहीं, तो उसमें क्या जो आपने कहा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, असर नहीं पड़ता हो, ये नहीं असर किया आपने ज्यादा, तो क्या आपने कहा ना शरीर के विषय में जब अभी बात सुनी, इसका कोई असर पड़ा कि नहीं पड़ा है? हाँ। असर नहीं पड़ा सो बात तो नहीं है। अच्छा, तो क्या असर पड़ा है? जैसे वो कह दियो कि मैं कोई चीज नहीं है, तो ये असर बढ़िया नहीं मानता हूँ इतना, उन्होंने कहा स्वरूप व्यापक है, ये बात नहीं मानता हूँ मैं, ठीक। आपके असर क्या पड़ा है इस बात का? ये सत्संग असर पड़ा है, इन बात का असर पड़ना चाहिए। एक सीखनी है बात, एक अनुभव आना है, तो सीखी हुई बात तो कह देगा, रे कह देगा, वेदांत पढ़ेगा कह देगा, तो पढ़ाई से वो सीखी हुई बात काम नहीं देती, अनुभव काम देता है। सीखा हुआ कल्याण नहीं होता, कल्याण वास्तव अनुभव होता है। तो अनुभव में बात कही तो उसे फर्क पड़ा जीवन में, बीमारी आती है तो पहले जैसा असर नहीं पड़ता, ये बात कही वैसे ये न हो है। तो इसे क्या कि शरीर में नहीं हूँ ये बात का अनुभव पड़ा, असर पड़ा है, नहीं तो शरीर बीमारी आती, मैं बीमारी हो गया वैसे ही दुखी हो जाता है। ऐसे कल के विवेचन से कुछ असर पड़ता दिखता है कि नहीं अपने में, कोई विशेष ख्याल नहीं आया। देखो एक जो बात मैंने आज कही वो विशेष ध्यान देने की है कि ये शरीर माँ के पेट में बना है और एक दिन छूट जाएगा, ये बात असर करती है। अनुभव आता है कि वास्तव में शरीर मिला है, बिछड़ने वाला है, संसार की सब चीज मिली है बिछुड़ने वाली है, हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ये ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान सीखा हुआ होता है पहले, फिर क्या होता है कि वो मोह नहीं होता है। जिस तरह से आपके घर का भी जन्मता है, लड़की भी जन्मती है, बस लड़की जन्मती है जिसमें भाव रहता है कि ये घर रहने वाली नहीं है, ये जाने वाली है, ये पहले से भाव रहता है, तो लड़की में मोह उतना नहीं होता जितने लड़के में होता है। लड़की बीमार हो जाती है तो असर नहीं पड़ता, लड़का बीमार तो असर पड़ता है। लड़की मर जाए तो कई जो राजी होते हैं, मर दुख नहीं होता है, और लड़का मर जाए तो दुख होता है। ये ज्ञान का फर्क पड़ा, ये जो हमारे साथ रहने वाला नहीं रहने वाला है, इसका फर्क है। ये ऐसे फर्क शरीर के रहने न रहने वाले में फर्क पड़ना चाहिए। तो कल की बातें ख्याल आया कि नहीं, कुछ तो नहीं आया तो ख्याल करो, मैं कहता हूं उसे ख्याल आएगा। शरीर बदलता है, मैं बदलना नहीं हूं। ये अनुभव होने से शरीर की पीड़ा होगी तो मेरे पीड़ा होगी, मैं पीड़ित हूं, मैं दुखी हूं, ये नहीं होगा। अपने तो आज धन चला जाए तो दुखी हो जाता हूं, बेटा मर जाए तो दुखी हो जाता हूं, घर चला जाए, घर में रह जाए तो दुखी हो जाता हूं, धन चला जाए तो दुखी, कहां दूर पड़ी वो दूर मैं दुखी हो जाता हूं। शहीद बहुत नजीक है, तो शरीर है उसे मैं अलग हूं। ये अनुभव होना चाहिए कि मैं निरंतर रहने वाला हूं, शरीर निरंतर बदलने वाला है। दोनों के इतना विरुद्ध स्वभाव है कि शरीर एक क्षण भी एक साथ में नहीं रहता, निरंतर बदलता है, और मैं कभी नहीं बदलता हूं, नित्य निरंतर है जो का जो रहता हूं। इस तरफ ध्यान दो, आप ख्याल करो, इस पर विचार करो, गलत उतरो कि बात ठीक है ना, ठीक अनुभव में लागो। सीखनी नहीं है, याद करनी नहीं है, ये एक एक दूरे दूर दिए तीन होनी है। ठीक समझ रही भाई, बात ठीक है, मैं तो वर्कर वही हूँ, कहते हो मैं वही बालू पड़ता था वही हूँ मैं, ऐसा कहते हो तो कहते हो। इस तरह से अनुभव होना चाहिए कि शरीर बदला है। अच्छा भाई, कम से कम ये बात बताओ कि इतने दिनों से सत्संग सुनते हैं तो जैसे श्रीचंद जी ने कहा, इस तरह से आपके अनुभव में आता है कि नहीं, कि पहला कितना असर पड़ता था और कितना असर पड़ता है, ये कुछ फर्क है कि नहीं? फर्क पड़ता है, तो कल जो बात कही उस कल के कहने से कुछ ख्याल हुआ कि नहीं, विशेष ध्यान हुआ कि नहीं हुआ, वो विशेषता नहीं दिखी। अच्छा, कल इस बात कही जिसने कुछ विशेष ध्यान लिया तो इसमें कुछ स्पष्टता हुई क्या? आपका जो माँ के साथ संबंध है वो माना हुआ है कि स्वाभाविक है? वे माना हुआ कैसे है? वो थोड़ी गए, वैसे तो जन्म तो वही लिया है ना, तो माना हुआ कैसे हुआ? स्वाभाविक ही है। नहीं, माना हुआ कहने वाला बोलो भाई, जिन सज्जनों ने कहा कि माना हुआ है उनके पूछे माना हुआ कैसे है? कि लोगों के कहने से माना है हमने, हमें क्या पता, हम उनके माँ के पेट में थे, हमें तो उसमें कोई ज्ञान नहीं था। लोगों के कहने से मान लिया कि हमारी माँ है, इसलिए माना हुआ है। ठीक है, और बात तो ठीक है, कुछ तो और विचार करो। तो बैल सुनी हुई है, ऐसे ही शरीर के साथ आपका संबंध कैसा है? ये माँ विश्वास से पूछा कि शरीर के साथ संबंध आपका है कि माना हुआ है, ये बताओ। अब सीख कहना क्या करोगे, सत्संग के द्वारा सीख ली बातें, तो अगर इसके साथ हमारा संबंध नहीं है तो शरीर के बीमार होने पर हमारा असर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे वैष्णव जी ने कहा, कभी उसे फर्क पड़ा है तो फर्क पड़ता सर्वथा फर्क पड़ना चाहिए सर्वथा। जैसे ईंधन घर से दिखे जैसे वो दीवार है जो ईंधन घर से सही दिखना चाहिए कि सही मेरे से अलग है, अपना जो स्वरूप है मैं हूं उन्हें सही अलग है। व्यवहार में नहीं आता है तो व्यवहार में लाना चाहते हैं क्या? लाना तो चाहते हैं नहीं आएगा, लाना तो चाहते हैं ना, तब तो लाना आएगा नहीं। लाना चाहते हैं लेकिन ठंड लगती है तब कपड़ा ओढ़ना पड़ता है, उसके लिए कहाँ मनाई थी आपकी? उन्होंने कहा है ठंड लगता है तो हमको कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो कपड़ा न पहनने सिद्ध हो जाएगा तो गाय भैंस कपड़ा नहीं पहनती उनकी सिद्ध हो जाएगा। कपड़ा पहनना न पहनना दूसरी बात है, ये दूसरी बात है, ये बात दूसरी है। कपड़ा न पहनने से सिद्ध नहीं होगा, कपड़ा सहल हो गए तो नहीं पहनोगे तो कपड़ा नहीं पहना तो हो सकता है पर ये सिद्ध नहीं होगा। कई ऐसे है जो कपड़ा नहीं पहनते अब धूत रहते हैं तो उनके कहने से देहाध्यास मिट जाता है, ये नहीं होता है। कपड़ा पहना न पहना कसौटी नहीं है इसकी, कसौटी कोई आदर करे निरादर करे तो पता लगता है। कोई आदर करे तो शरीर का और एक निरादर करे तो उसे अच्छा पड़ता है नहीं पड़ता है वो असर इसमें कसौटी ये है इसकी। पर आदर निरादर का ज्ञान तो होता है लेकिन आपकी बात जब याद आती है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ये फर्क पड़ा, ये जानने का फर्क पड़ा, कपड़ा ओढ़ना ना फर्क नहीं पड़ता है, ये फर्क पड़ता है। अब याद आने से उस नहीं अचानक होना, अचानक भी फर्क देखना चाहिए साफ ही। शरीर का पता लगता है, शरीर के साथ अपनापन कितना है इसका पता लगता है आदर निरादर से, और आपके नाम के साथ कितना है उसका असर पड़ता है निंदा स्तुति से। आदर निंदा करे कोई स्तुति करे कोई प्रशंसा करे तो राजी हो जाते हैं, नाम बोले निंदा करे दुखी हो जाते हैं। तो नाम के साथ वो संबंध है हमारा, और आदर निरादर करने से शरीर के साथ संबंध असर पड़ता है तो शरीर के साथ हमारा संबंध है। जितना ही असर कम पड़ता है उतना ही असर कम है। जैसे हम समझो कि मैं एक साधु राम स्नेही साधु हूँ तो राम स्नेही की निंदा करे तो मेरे पर असर पड़ता है, संन्यासी की निंदा करते तो कबीरपंथी की निंदा करते असर नहीं पड़ता। तो समझना चाहिए ये तेरा पक्षपात है, ये अज्ञान है, इसके ना मूर्खता है, ऐसा असर पड़ता है नहीं पड़ता है यो। तो जितने ही इसके साथ अध्यास मिटेगा उतना इसका असर कम पड़ेगा और संप्रदियों का असर पड़ेगा नहीं। भूख लगती है रोटी खाते हैं, ये चीज नहीं है। कपड़ा उठता है तिस लगी है, ये इसका असर नहीं है। ये तो हरी को होता है, मैं सहले तो ये बड़ी बात नहीं होती, बिना अन्न खाए रह जाए तो उसको महिमा नहीं है, वो मुक्ति में संबंध नहीं है उसका। तितिक्षा में संबंध है, तितिक्षा है, सहनशीलता बड़ी है आपकी, तो सहनशीलता सूरवीर होता है, माथा कट जाता है फिर युद्ध करता है। ये विषय दूजा है, जिसे कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, वो ये फर्क है। ये गुणों से ऊपर की स्थिति है, ये गुणों से ऊपर कैसे रहे? ऊपर तो ऐसे रहो कि गुण आगंतुक है, आप रहने वाले हो। एक उत्तर दो, एक आने जाने वाला एक रहने वाला फर्क होता है ना। तो ये दूसरे गुण तो अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली है, यार आप रहने वाले हो तो आप रहने वाले पर असर क्यों पड़े? ये आने जाने वाले का असर आप रहने वाले पर क्यों पड़ता है? संसार की परिस्थितियों से उद्वेलित हो जाते हैं तो उस समय में हम ये आपकी बात कैसे धारण करें? ये अभी धारण करो, उस समय नहीं होगा, अभी धारण क्यों काम आवेगी? लाठी सीखता है आदमी, तो लाठी सीखता है तो शत्रु आकर लाठी दे रहे बचा लेता तो सीखा, नहीं तो आपस में सीख रहे बचा लेते हैं। मैं कोई लड़ते शत्रु आ रहे मारे तो उसे नहीं बचा सकते, तो लाठी सीख ही नहीं ठीक, ठीक सीख ले तो उसे बचा लेगा। तो ये स्थूल विद्या है और ये सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म है। जितना जितना ही अपना अनुभव होगा कि गुण आने जाने वाले हैं, भगवान ने आलमा पाइनो नित्या आने जाने वाले हैं, ये कहने से मतलब क्या, काम रहने वाले हैं, तो रहने वाले के विषय आने जाने वाले का असर क्यों पड़े। वो बात तो वही है ना, ये तो देह की बात ऊपर की बात है। नहीं राजी सुन दी तुम क्या होगी, ये नहीं मान अपमान होता है शरीर का, निंदा स्तुति है नाम की, तो हमारे नाम के साथ कितना संबंध है इसका पता लगे थे, जाति के साथ कितना संबंध है। जैसे हिंदू मारे गए तो ऐसे कितना पड़ता है, मुसलमान मारे गए तो कितना असर पड़ता है, ये है ध्यान देने की। ये नींद्र भूख जैसे ये नहीं है, सीधा कपड़ा उड़ गया, ये चीज नहीं है, ये कोई दामी चीज नहीं है। अच्छा लगता है ना जी, उसमें जो अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है वही पक्षपात है, हिंदू मर गए तो बुरा लगता है, मुसलमान मर गए तो अच्छा लगता है। ये जो अच्छा और बुरा लगता है ये आपका पक्षपात है, ये आपका हिंदू के साथ में पक्षपात है, व्यवहार में कोई बात नहीं है। हिंदू लड़के मुसलमान लड़ते हैं तो हम भी हिंदू को लड़ेंगे मुसलमान से, लड़ने में कोई बात नहीं है, परंतु हमारे पर असर मुसलमान मर गया जिसका असर पड़ता है, राजी होते हैं, हिंदू मर जाते दुखी होते हैं, तो ये गलती है, सुखी दुखी होते हैं ये गलती है। युद्ध करें उसमें हिंदू को मुसलमान को मारे, अब हिंदू मर गया मुसलमान मर गया, सिद्धि सिद्धियों समोह भूत समत्वम योग उच्यते, सिद्धि असिद्धि में सम रहे इसका नाम योग है, गीता का योग है, ये प्राणायाम योग जैसा योग नहीं है। सिद्धि सिद्धि और समो भूत सिद्धि असिद्धि में सम, तो ये कब होगा कि मुसलमान मरे जो मरे तो उसका असर दोनों का अड्डा पड़े तो ठीक है, अगर ये दुख होता है तो मुसलमान मरने से ही दुख होना चाहिए, हिंदू मरने से, क्योंकि मरना चीज खराब है, कोई भी चाहता नहीं तो किसी का अनिष्ट न हो, किसी का भी नुकसान न हो, तो इसका अगर असर पड़ जाएगा तो ठीक है। इस बात के संतों के लक्षण पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, ये साधुओं के लक्षण बताया। संतों का लक्षण क्या है कि दूसरे का दुख से दुखी हो जाते हैं, दूसरे सुख से सुखी होते हैं, अपने सुख से दुख सुख से नहीं होते। कोई अपमान कर दे उससे असर होता है, विचार करना पड़ता है, फिर उसके बाद नहीं होता असर उसका। और तो विचार करने से भी होता है ना, विचार करने से ठीक होता है, हर एक विचार कर दिया, ये सत्संग असर है, ये जन्म कहा नहीं है ना, विचार करने से ठीक होता है, तो विचार करने से ठीक होता है ये सत्संग है, तो विचार सत्संग से ही पैदा हुआ ना, बिना सत्संग विचार पैदा नहीं होता, तो सत्संग करने का ये फर्क है। अब इसमें जितना आप अधिक आदर को दो सत्संग की बातों का, जितना आप आदर अधिक करोगे उसको महत्व अधिक दोगे तो ज्यादा असर पड़ेगा। तो स्वभाव हो जाएगा, ये बीच में चाल चीज भीतर में चाहना कि विचार किए बिना अचानक ऐसा होना चाहिए, तो आप ये विचार का ध्यान दे तो हो जाएगा, ये बिल्कुल करने की बात है। अब रुपया कमाने की जितनी इच्छा होती है उससे ज्यादा इच्छा ये होनी चाहिए कि हम निर्विकार रहे, पर निर्विकार होने पर वही नहीं रुपये होना ही चाहिए, ये जब तक रहे कैसे होगा, ये असली धन है, मरने पर भी साथ चलेगा, रुपया तो यहाँ से बाहर गई तो तिजोरी मेरे जैसा नहीं चलेगा, तो ये हमारे फर्क पड़ा नहीं, ये बात होनी चाहिए। क्या क्या कारण है, पहले फोटो खिंचवा तो आगे आगे खड़े होते थे, अब वो बद में नहीं पीछे खड़े हो जाते हैं। अच्छा जी, और दूसरा मकान के ऊपर नाम लिखा रहता है किसका मकान है, रूप सिंह राठौड़ का है, तो वो रूप सिंह राठौड़ नाम देते तो मन में गुदगुदी आती थी, अच्छा लगता था, अब वो प्लेट हटा दी मन में शांति मिलती, तो फर्क पड़ा है, ये फर्क पड़ता है। ये फर्क पड़ा है, तो ये साफ फर्क पड़ना चाहिए। अगर यूं कह दिया जाए ऐसा ये शेखावत है, बड़ी खाप है, खाप बड़ी खाप है, तो बेटाजी हो जाए रसम, ये तो है ऐसा मुसलमानों का है गए ये शेखावत कह दिया, ये तो शेख है मुसलमान है। खाप क्या होती है? प्रतिष्ठित जैसे राज है ना, जैसे दंडी स्वामी कह रहे हैं, दंडी स्वामी हम उनसे हैं, तो वह खाप है, इससे शेखावत है, चौहान है, ये मोते मोते बने चौहान में जैसे हाडा है, सोनूरा है, ये चौहान कहलाते हैं, चौहान के अंदर कई भेद है, तो ये बात ही ऊंची बात है, ये मिसी जाती है, जाति में फर्क है, राजपूतों में जाति में फर्क है, तो शेखावत जाति ऊंची मानी जाती है, चौहान में ऊंची मानी जाती है, कर्मशोध जाति ऊंची मानी जाती है। नॉन लैंग्वेज देते हो क्या आप? नहीं। कैसे दे रहे हैं? समता महाराज जी की बात दूसरी है, कहते हैं जब समता आ गई तो देना चाहिए, क्या है ना समता आ गई, बोला तत्व ज्ञान हो जीवन मुक्त हो जो बोले ज्ञान भरत बनता, यही गलती होती है। आज यही एक व्यवहार कर दे ठीक हो जाए, व्यवहार तो कुत्तों के साथ में होता है, मुक्त हो गए वे, कुत्ता ब्राह्मण के घर में पग दे, ब्राह्मण की रसोई में बिना पग धोए चला जाता है, तो हो गया महात्मा। ये बिल्कुल रद्दी बात है, पशु कुत्तों की गदों की जैसी बात है, ये एक साथ में खा दो, एक साथ मुट्ठी पेट दे दो, ये कोई मूल्यवान बात है? ये तो कुत्ता है गधा है, ये है शेखावत है, कर्मशोध है, ये है कि बेटी दे दे, नहीं दे सकते, राजपूत है बरूबर राजपूत है सब होते, पर नहीं दे सकते, अब बेटी एकदम ऊंचे ऊंचे ग्राम देगा, नीचे ग्राम दे दे, नीचे ग्राम ये दांत लाग बेटी ले नहीं सकते, देना दूर रहा, दान लग गया अच्छा समझते हो गया, अब क्या कह रहे बेटी ली तो जा सकती है बेचारी, वो कन्या ही है, कन्या है उसकी ले तो लेनी चाहिए, कौन कह रहे तो तारी? आप जानते नहीं, अरे महाराज भी नहीं जानते कि क्या होता खा पी होती है, आप लोग जानते नहीं, आपको पता नहीं है, जानकार उस जाने अनजान क्या जाने, बेटी ले नहीं सकते उनकी, देना दूर रहा, बेटी दी जाती है ऊंचे घराने में अच्छे घराने में, लेने में भी छोटे घर की नहीं ली जाती, राजपूत बढ़िया साथ बढ़िया होते हुए भी इनमें राजपूतों में चारणों में इनमें जिसमें राजपूतों में विशेष है मर्यादा जितनी राजपूतों में जितनी हरेक में नहीं है, राजपूत जाति में राई का सब मामूली समझा जाए वह में मर्यादा ही है, जाई का कोई ऊंची जाति नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश है शूद्र मन माना जाता है, परंतु उस जाति में फिर विचार है, इन जाति में अलग अलग है, तो ऊंचा माना जाता है, तो ऊंचा माना जाता है उसमें फर्क पड़ता है ना, तो उसमें पता लगेगा, निधन चाहिए लड़ जाए, बिल्कुल बिल्कुल कुत्ता और गधे की बात है, ये कुत्ता में गधा में वह बात है, सूर है कुत्ता है गधा है गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है, इनकी बात है, इन बात नहीं समझते आज, आज इसको मानते आदर्श कि सूर्य साथ खाना चाहिए, सबसे रोटी बेटी बर्दा होना चाहिए, तो कुत्ता में गधा में है, इनमें मनुष्य से गिरता है पतन होता है उसका, अपना तो ये ऐसा चल रहा है ऊंचा नीचा असर नहीं पड़ना चाहिए, असर नहीं पड़ना चाहिए ये बात चल रही थी, हाँ तो असर नहीं पड़ना चाहिए, तो असर पड़ता वो बताता हूँ ये असर है, मैं मर्यादा में असर नहीं, जैसे मैंने कह दिया बेटी दे दो इसमें असर नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये असर खराब नहीं है, मान अपमान का निंदा स्तुति का आदर निरादर का असर पड़ता ये गलत है, ऐसा होते भी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि भाई असर नहीं पड़ता तो ब्राह्मण तुम्हारे घायल रहेगा, ये तो नहीं होता जाएगा, वो दूसरी चीज, ये दूसरी चीज है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये भी भाई भेद समझना चाहिए, ये बात है। सब भाई नाम चिड़ने की बात नहीं है, कौन सी है ना, वो जड़ खराब नाम तीन राय है, महाराज साधु और मुड़ा, ये फर्क है। सब में ही सब जातियों में, सेठ और बानिया और किरार।